ing wengi gawe kangen ati, ati sing tansah nandang kasmaran niki. Endahe esemu gawe bunga atiku, mung siramu pepujane atiku. Sleep.